Mooie hartekreet van een prachtige zangeres. Niet alleen qua stemgeluid, maar ook qua uiterlijk. Yvonne Elliman. Ooit de grote ontdekking van Barry Robin en Maurice Gibb. En die tekende ook voor de productie van dit nummer. Het prachtige Love Me Please. Het is vrijdagavond, even 11, dus... Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En ik zeg nogmaals een hele goede avond. We zijn een uurtje samen met natuurlijk mooie muziek zoals je dat gewend bent in de late avond. En verder hebben we in deze aflevering ook vier interessante onderwerpen. Stichting Babyspullen heeft inzamelpunten door heel Nederland en hoopt op uw medewerking. Franciscus Gasthuis en Vlieland is na de herfstvakantie gestart met een kinderraad. Wat de bedoeling daarvan is, wordt zo dadelijk duidelijk. Al eerder over Femi Otten gehoord... Zij exposeerde al in binnen- en buitenland. Straks een gesprek met haar. En ademen doen we gelukkig allemaal, maar de manier van ademhalen blijkt van invloed te zijn op ons welzijn. Maar eerst nog mooie muziek en van Nederlands talent in De Late Avond. Days, so everybody says, and they know it's true. Somebody let you down and picked your heart around. Is that so? And when it gets late and you're all alone, well, don't you want someone next to you? So why hesitate? Why spend your time all on your own when I'm on the phone? If you want me, I'll be there. I don't know what you're waiting for. Don't you know I will be true to you? Say the word I know. Never gonna let you go. Don't know how it was before. Don't you know I will be true. I've heard it all before, so how can you be sure that it's true? I know you think we're all the same, so everyone's to blame except you. And all of the time you're spending the night wishing you had someone next to you. And don't you know I'm just waiting for something to do. It's over to you. Say the word, I swear. If you want me, I'll be there. Don't know what you're waiting for. Don't you know I will be true to you? Say the word, I know. Never gonna let you go. was before, I know that I will be true to you. You've been hurt, so I can't see. Don't you know it means nothing to me? Don't waste your tears over something you've gone through. I'm over here, can't you see? Someone next to you. I don't have the time to keep it all nice and polite. I want you tonight. Say the word, I swear. If you want me, I'll be there. I don't know what you're waiting for. Don't you know I will be true to you? Say the word, I know. Don't you know I will be true to you? Say the word, I swear. If you want me, I will be there. I don't know what you're waiting for. Don't you know I will be true to you? Say the word, I know. I'm never gonna let you go. I don't know how it was before. Don't you know I will be true to you? Say the word, I swear. I swear. If you want me, I will be there. I don't know what you're waiting for. Don't you know I will be true to you? Say the word, I know. Onze eigen sympathieke René Vroeger in de show van vanavond. En say the word. Stichting Babyspullen heeft door heel Nederland inzamelpunten waar iedereen gebruikte en nieuwe babyspullen kan doneren. Vervolgens worden er dan babystartpakketten van gemaakt. Mariska de Vries heeft er in de late avond een gesprek over. 1 op de 9 in grote steden en zelfs 1 op de 4 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Ik ga daarover praten met Marielle Bakema. Zij is regiocoördinator van Stichting Babyspullen. Marielle, Stichting Babyspullen, wat is dat voor organisatie? Stichting Babyspullen is een organisatie die in 2012 is opgericht en die zich bezighoudt met het inzamelen van nieuwe en gebruikte babyspullen door heel Nederland. Wat wij vervolgens doen is die babyspullen naar een centraal punt in Heerigewaard brengen. Daar worden alle spullen uitgezocht, gesorteerd en worden er babystartpakketten van gemaakt. En die babystartpakketten worden verspreid onder gezinnen in Nederland die het financieel moeilijk hebben. En wat is een startpakket? Dat als de baby net geboren is? Ja, we hebben 2 babystartpakketten. Dat is een pakket tot en met maat 68. Dat is te krijgen mensen dus als ze een kleintje verwachten of als het kleintje echt net geboren is. Daar zit eigenlijk alles in wat je wat ook op je kraamlijst staat. Dus van hydrofieldoeken, rompertjes, luiers, een kruik, een dekentje, beddengoed. Dat is babystartpakket 1. En dan hebben we ook nog deel 2. En dat is een pakket wat loopt van maat 68 tot en met maat 92. En ja, afhankelijk van de maat van je kindje kun je daar zeker tot 1,5 jaar kun je daarmee vooruit. Dus heb je een mooie basis gelegd voor je kindje. Hoeveel mensen hebben de behoefte aan zo'n pakket? Want we weten allemaal, als we het nieuws een beetje volgen, dat er steeds grotere kloof tussen arm en rijk komt. En dat er mensen zijn die het echt niet breed hebben. Dat is vaak ook geconcentreerd in de grote steden, maar niet altijd. Hoe groot zijn die aantallen die jullie een baby startpakket verstrekken? Nou, wat je ziet is dat, je gaf het net al aan, 1 op de 9 kinderen in Nederland opgroeit in armoede. In grote steden is dat zelfs 1 op de 4 kinderen. Als je dat gaat omrekenen naar het aantal kinderen wat er geboren wordt, komt dat neer op een 19.500 kinderen per jaar die in armoede geboren worden. Dan zijn er natuurlijk heel veel gezinnen die wel een goed sociaal netwerk om zich heen hebben. Die door familie en vrienden geholpen worden als er een kleintje komt en er financiële problemen zijn. Maar er zijn ook heel veel gezinnen waar dat niet zo is. En wij hebben in de afgelopen jaren een groeiend aantal babystartpakketten kunnen verstrekken. Tot dit jaar een record aantal van 2244 pakketten door heel Nederland. En dat is toch bij een kleine 35% meer dan vorig jaar weer. En hebben we daarmee iedereen bereikt? Nou, als je naar de cijfers kijkt, dan zijn we er nog lang niet. En nogmaals, ja, we hoeven niet alle 20.000 mensen te bereiken. Maar het zal duidelijk zijn dat we voorlopig nog ons werk voor ons hebben liggen. Ja, hoe bereiken jullie de mensen die het nodig hebben? Ja, dat gaat via een heel uitgebreid netwerk van hulpverleningsorganisaties. Wij werken met inmiddels samen met een netwerk van zeker zo'n 600 organisaties door heel Nederland. En wat voor ons natuurlijk belangrijk is, is om te zorgen dat we werken aan onze naamsbekendheid bij die organisaties. Ik word altijd heel verdrietig als ik dan nog een kraamzorgorganisatie hoor. Die wordt van, Stichting Babyspullen. Nee, nog nooit van gehoord. Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk gewoon niet. Niet omdat wij nou zo graag grote naamsbekendheid willen hebben of heel beroemd willen zijn. Nee, maar voor het doel om de mensen te helpen. Ja, echt. Ja. Omdat het is zo zonde als gemeente of organisaties niet weten van het bestaan van de stichting. En daardoor kinderen gewoon tegen problemen aanlopen. Of ouders voornamelijk natuurlijk, die een afweging moeten maken. Ja, koop ik wel of niet een kruik voor mijn kind? Ja, dat is gewoon zo'n wezenlijk iets. Voor zo'n kleintje die zich nog niet zelf warm kan houden. Dat is gewoon echt nodig. Ja, het is echt heel hard nodig. Ja, dus meestal worden de mensen door allerlei organisaties naar jullie doorgestuurd. Zijn er ook mensen die jullie zelf weten te vinden? In sommige gevallen weten ze onszelf te vinden, maar wij verstrekken uitsluitend babystartpakketten op aanwijzing van een hulpverleningsorganisatie. Oké, hebben jullie ook een website waar meer informatie staat? Ja, absoluut. Dat is www.stichtingbabyspullen.nl. En daar vind je eigenlijk alle informatie, ook als aanstaande ouder of als ouder met een kleintje en jezelf in de financiële problemen zit, kun je daar informatie op vinden. Je vindt de organisatie waar we mee samenwerken. En ook voor organisaties, hulpverleningsorganisaties, staat daar de nodige informatie op. De verwijsbrief staat erop. Dus eigenlijk alles wat nodig is om snel te kunnen schakelen. Wat vaak wel nodig is in dit soort situaties. Precies. Heel hartelijk dank, Marielle Bakema namens Stichting Babyspullen. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselles, que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge. Juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent. Que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient. N'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille.

De Franciscus Gasthuis en Vlietland Kinderraad is na de herfstvakantie gestart. De kinderraad is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met de afdeling in het ziekenhuis en de beroepen die in een ziekenhuis bestaan. Ook leren ze hoe de communicatie met bezoekers en patiënten is geregeld en wat er allemaal voor kinderen in een ziekenhuis is. Je hoort een bijdrage van Herman de Bruin. In het Franciscus Gasthuis en Vlietland hebben kinderen het deels, laat ik dat maar zeggen, voor het zeggen, lijkt erop. Esther Hensen is in de studio aangeschoven, is kinderarts. Welkom. Dankjewel. En je hebt iemand meegebracht, Sophie. Ja, dat klopt. Zit jij in de kinderraad van het ziekenhuis? Ja. Oei, dat is een mooie functie. Best wel. Ja? Wat moet je doen als kinderraad? Meestal gaan we altijd advies geven over wat er beter kan in het ziekenhuis. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld, heb je daar een voorbeeld van? We hebben gewerkt aan de open dag. Oh. En we gaan werken aan een nieuwe kraamzorgafdeling. En met hoeveel kinderen zit je in die kinderraad? Volgens mij 16. 16? Een kinderraad, is dat nieuw in het ziekenhuis? Ja, in ons ziekenhuis is dat nieuw. Ja. En daar ben ik ook best trots op. Want? Nou, ik denk dat het heel goed is dat kinderen in de regio kunnen participeren en iets kunnen vinden en een mening hebben over dingen die in ons ziekenhuis gebeuren. Ja, en kunnen ze dan een mening hebben over de dingen die in het ziekenhuis gebeuren? Want dan denk je, ja, kinderen komen soms in aanraking met het ziekenhuis, maar vaak ook niet. Nee, we zijn ook uitgegaan van kinderparticipatie. Dus ze hebben eerst een aantal dagen gehad waarbij ze alle ins en outs van het ziekenhuis hebben geleerd. Dus wie werkt er en hoe werkt een ziekenhuis? Zodat ze een mening hebben kunnen vormen. En dan over bepaalde onderwerpen kunnen ze dus nu ook een advies geven. Ja, en daar doen jullie ook wat mee met dat advies. Het is niet zomaar van, nou ja, ze vertellen wat en dat gaat in het grote grijze archief. Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Bijvoorbeeld de open dag, daar hebben ze ook advies gegeven. Er is ook wat met hun advies gedaan. En ze hebben ook een hele actieve rol gespeeld op de open dag zelf. En wat is dan die actieve rol bijvoorbeeld? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, ze hebben zelf bedacht dat ze informatie gingen geven over de kinderraad. Ze hebben ook geld opgehaald voor een goed doel. En hebben mensen ook verteld wat ze in het ziekenhuis betekenen. Ja, ja. Zelf verteld wat er kan gebeuren. Ja. Die kinderraad komt... Kom je regelmatig bij elkaar, Sophie, om daarover te praten? Soms doe je het een paar weken achter elkaar. Alleen soms is het ook maar één keer per maand. En dan bespreek je iets, maar is dat een heel saai vergaderen? Nee. Of niet? Nee? Wat is er dan leuk aan? Nou, je leert er gewoon heel veel van het ziekenhuis zelf. Mm-hmm. En dan komen er ook soms mensen op bezoek en dan kan je er allemaal over nadenken. En daarna mag je je plannen gaan presenteren aan de mensen van het ziekenhuis. En heb jij het idee dat je dan later iets in het ziekenhuis wil gaan doen? Nou, ik wou altijd wel een beetje in het ziekenhuis gaan werken, maar ik weet zelf nog niet wat ik wil worden. Nee, nee, maar het ziekenhuis heeft wel jouw interesse. Ja. Ja, dat vind je wel leuk om daar de dingen mee te doen die je nu doet. Ja. Ja. Dragen jullie dan die onderwerpen aan of komen ook de onderwerpen van de andere kant vanuit de kinderraad zelf? Ook wel onderwerpen die het ziekenhuis natuurlijk bezighouden, die brengen wij natuurlijk ook zeker aan. Maar vanuit de eerste sessies die we hebben gedaan, zijn er natuurlijk ook wel een bepaalde rode draad en onderwerpen naar voren gekomen die ons getriggerd hebben. En ook wel hebben gedacht, nou, als die kinderen dat naar voren brengen, moeten we er ook wel wat mee doen. Ja, ja, dus het was soms ook verrassend waar ze mee kwamen. Ja. Want die kijken met een frisse blik weer op het totaal van het ziekenhuis, toch? Ja, dat klopt. Dus dat is een voordeel. Ja, het niet denken in ja maar is een enorme pre. Ja, ja, ja, ja. Gewoon, Sophie, gewoon advies geven en zien wat er gebeurt in het ziekenhuis. Maar heb je daar altijd zicht op? Niet altijd. Nee, nee. Want het kan wel eens zijn, een ziekenhuis is een heel complex onderneming, hè? Dat zit allemaal heel stevig in elkaar en is heel erg ingewikkeld altijd, al die dingen. Maar jullie geven dus wel goed advies, want je weet wel waar het over gaat dan. Ja. Want krijg je daar informatie over dan? Ja, er wordt eerst informatie over verteld en daarna mogen we er een beetje advies over geven. Hoe lang blijf je dat doen? Volgens mij doen we het een jaar. Een jaar. En dan dan komen er weer anderen, denk ik, Esther. Ja, dan in principe doen we weer een sollicitatieronde. En omdat het natuurlijk nu voor het eerst is, moeten we ook even evalueren wat we willen. Ja. Dus of we nog met een groep van deze kinderraad doorgaan of dat we met een hele nieuwe groep aan de slag gaan. Maar inspraak van de kinderen blijft in ieder geval. Dat begrijp ik wel. Ja, het is ons echt zo goed bevallen dat zeker mijn insteek, en ik neem aan ook wel van het ziekenhuis, is om er zeker mee door te gaan. Ja, mijn insteek. Jij hebt het opgericht? Ja, ik ben medeoprichter en bedenker van de kinderraad. En dat is een groot succes geworden. Ja, ik vind het geweldig. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes, Sophie, met de komende tijd in die kinderraad. Jij gaat er gewoon mee door? Of ga je volgend jaar afscheid nemen? Ja, dat moet wel, hè? Volgend jaar nemen we, denk ik, afscheid. Ja, maar je blijft wel betrokken bij het ziekenhuis. Ja. Je vindt het wel leuk. Dat begrijp ik in ieder geval wel. Dankjewel nogmaals. Esther Hensen, ook bedankt. En ja, heel veel succes met het vervolg. Oh, ze zeggen dat jij eenzaam bent. Hey Bo, ik heb je nauwelijks gekend. Je was nooit bang alleen te zijn. Maar wat nu? Ben je echt vergeten waar ik ben? Bo, ik was zo blij dat jij er stond. Want jij geloofde dat ik alles kon. Je zei je maakt het zonder mij naar de top. Liever zat ik met jou aan de grond. Als ik van jou zie, dan is het nog met iets van acht misschien. Hey, hey, oh, ik mis je meer dan ooit. En wat er fout ging, we waren veel te jong om dat te zien. Hey, hey, oh, ouder ben ik. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. State my case. which I'm certain. Vele artiesten hebben het op hun repertoire genomen. Denk aan Elvis, denk aan Frank Sinatra. Maar ook dit was natuurlijk een prachtige vertolking. Samantha Jones zong het op haar manier. Dit was My Way. En daarvoor hoorde je de Nederlandstalige plaat van vandaag in de late avond. We gingen weer een keer naar het repertoire van Rob de Nijs en hij zong over Bo. Femi Otten exposeerde al in binnen- en buitenland. Daarvoor studeerde ze aan academies in Gent en Den Haag. Otten maakt beelden en tekeningen, schildert in waterige kleuren en onderscheidt zich vooral door haar gipsen wandreliefs van gezichten en busters. Daarin komt ook haar grote liefde naar voren voor Etruskisch, Griekse en vroeg Italiaanse kunst. Haar werk is uiterst realistisch en gedetailleerd. In de late avond hoor je Evelien Lampfe in gesprek. In de Cato Factory is altijd iets te doen. En wie daar alles over weet is Cilia Batenburg. Zij is hier namens de Cato Factory en ze is ook nog eens een keer kunsthistoricus. Twee vliegen in één klap, zou ik zomaar zeggen. Welkom, Cilia. Hoi Evelien, dankjewel. Hi, in de Cato Factory. Is het altijd een feestje, denk ik wel. Als je van kunst houdt, zit je daar sowieso goed. Ja, klopt. Want deze keer gaan we wel iets heel moois zien, denk ik. Nou ja, moet je smaak zijn, Femi Otte. Ja, Femi Otte, die opent vanaf 6 mei. En ja, of het mooi is of niet, dan mogen de mensen natuurlijk zelf komen bepalen. Maar ze is op dit moment bezig met de opbouw. En dat is voor ons ook altijd een hele spannende tijd. Want wij hebben ook niet altijd heel erg een idee van wat er precies gaat ontstaan. Maar dat hele proces wat ze nu mee bezig is, is wel heel bijzonder. Want dit keer wordt er helemaal op één muur echt een wandschildering gemaakt. Maar wat Femi ook nog eens heel erg bijzonder doet, is dat ze niet alleen maar schildert op de muur, maar dat ze ook allerlei gipsen sculpturen bijna uit de muur laat komen. Dat zijn allemaal oren, neuzen, maar ook portretten. En, dus het is ja, echt speciaal voor de Kate Factory is dat nu aan het maken. Waar het bij Femi heel erg om gaat. De tentoonstelling heette ook One Year in Ten. Is eigenlijk een soort dat een verstilling gaat ontstaan. En dat tijd ook soms niet van belang is. En soms juist heel erg van belang. En uiteindelijk is tijd natuurlijk allemaal heeft te maken met perceptie. Maar tijd doet ons ook herinneren. Dat is natuurlijk van oudsher een onderwerp in de kunst aan de vergankelijkheid. Dat ons leven heeft allemaal een einde. En daar zit een hele trieste boodschap in. Maar er zit ook een hele mooie boodschap in. Pluk de dag, carpe diem, leef in het nu. En daar speelt Femi ook heel erg mee met de tijd en de verstilling heel erg. Want in de gewone wereld heb je van die watergaten in stenen. Als je een steen hebt waar altijd een druppeltje op blijft vallen, zeg maar, dan kan het ook wel eens helemaal zo'n watergat uitslijten. En dan weet je, daar gaat heel erg veel tijd overheen. Dus dat soort poëtische dingen gaan we allemaal in beeld zien. Als ik jou zo hoor praten over die kunst, dan denk ik hang aan je lippen. Kunnen mensen, die natuurlijk alleen willen kijken naar de kunst van Femi, zijn van harte welkom. Maar kunnen mensen ook samen die kunst echt beleven? Ja, dat kan. Ik geloof heel erg in dat als je samen naar kunst kijkt, dat je meer kan ontdekken dan in je eentje. Zeg maar, het delen van je ontdekkingen is, vind ik altijd één groot feestje. We hebben bij de Kate Factory ook inderdaad rondleidingen waar mensen zich gratis voor kunnen inschrijven. Het staat allemaal op de website van de Kate Factory. Die zijn best wel regelmatig. Uit mijn hoofd zeg ik even dat er 28 mei en 25 juni sowieso op zondag een rondleiding is waar mensen kunnen aansluiten. Maar mensen zijn ook van harte welkom om met een groep bijvoorbeeld te komen. En het enige wat ze hoeven te doen is even een mailtje te sturen en dan maken we een afspraak. En meestal geef ik de rondleidingen, maar soms zal Femi zelf ook aanwezig zijn. En er zijn heel veel dingen mogelijk. Mensen moeten gewoon vooral stoute schoenen aantrekken en lekker komen kijken. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat dit pas haar eerste solo tentoonstelling is? De kunstenaar heeft natuurlijk heel veel tentoongesteld, ook in groepstentoonstellingen bijvoorbeeld. En bij onder andere de Rijksacademie, waar ze in Amsterdam op heeft gezeten, is altijd een hele belangrijke tentoonstelling. Volkswagen Beeldende Kunstprijs ook. En ze heeft ook in bijvoorbeeld Galerie Fons Weltersen heeft ze ook een grote expositie gehad. Maar Galerie natuurlijk heeft altijd als oogpunt ook verkoop. En het is eigenlijk de eerste solo tentoonstelling waarbij Femi dus de hele ruimte tot haar beschikking heeft en helemaal naar haar hand kan zetten. En ze is ook relatief nog een jonge kunstenaar en ze heeft al veel achter zich liggen, maar er zit ook nog heel veel belofte in. En dat het leuke is aan dat ze nu nieuw werk maakt, is dat we ook weer een beetje meer kunnen proeven van waar gaat dat naartoe. Nou, spannend. Wanneer kunnen we het precies zien? Noem even de data. Vanaf 6 mei gaan we open. Nou is iedereen van harte welkom op de opening. Mocht je die gemist hebben, dan is vanaf even kijken hoor, vanaf 6 mei is iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 5 iedereen welkom om gewoon binnen te komen lopen. En hij eindigt op 16 juli. Dus dan moet iedereen geweest zijn. Nou, een dringende oproep om dan toch vooral voor die 16 juli wel te komen, want anders heb je iets heel bijzonders gemist. Ik denk het wel, ja. Het is voor ons ook nog spannend. Het is allemaal in proces, dus alles aan het maken. Dus, zo gaat het altijd. Zo gaat dat met kunstenaars. Ja. Cilia Batenburg namens de Kate Factory. En we hadden het over de prachtige, hopelijk prachtige tentoonstelling van Femi Otte. Dankjewel. Graag gedaan. Winter sounds are crying like the old man slowly dying, and the only sound the wind that fills the trees. Even colder comes the moon, and though it never seems too soon, sudden stillness as the rainfall starts to freeze.

de achtereenvolgens René Klein. Hij was groots met Mr. Blue en daarna Rita Coolidge. En zij wilde ons doen geloven dat we op zijn tijd allemaal een beetje alleen zijn. Maar niet tijdens de late avond, dan zijn we samen. Wist je dat jouw manier van ademhalen veel invloed heeft op hoe je je voelt? Ademhalen doe je 24 uur per dag en het is dus niet zo'n gekke aanname dat de manier waarop je dat doet effect heeft op jouw gevoel van welzijn, ontspanning en rust. Of juist effect heeft op jouw gevoel van onrust, gejaagdheid en gepieker. Ben je nieuwsgierig naar wat jouw adem te vertellen heeft? Op 11 en 18 mei kun je daar meer in ontdekken op de ademavonden van Marianne Verhoef. Je hoort een bijdrage van Herman de Bruin. Waar is ademen goed voor? Ik denk om te blijven leven, maar ik denk dat Marianne Verhoef in de studio, welkom, ja, daar nog wel wat dingen over kan vertellen. Want je bent therapeut, ademhalingstherapeut, mag ik het zo noemen? Nou, dat mag je wel zo noemen, maar ik ben nog wel iets... Ja, iets meer nog. Iets meer, ja. Maar die ademhaling is wel op dit moment heel belangrijk. Dat is wel belangrijk, ja, dat klopt. Ja. Dan denk ik, ja, we halen allemaal adem en dat is klaar. Ja. Als we het niet meer doen, dan gaat het over. Maar we doen het automatisch, hè? Ja, bijzonder gelukkig. Is dat. Ja. Is dat zo bijzonder, ja? Ja, nou, wat het bijzondere is aan ademhaling... is dat inderdaad, als je er niet op let, dat je het natuurlijk gewoon doet. Mm-hmm. En dat je uiteraard... Gelukkig wel. Ook, ja, gelukkig zeker. Wel, hè. En uiteraard blijft leven. Maar wat ook kan, is je kan er bewust op letten. Hè? Dus je kunt ook bewust beïnvloeden. Ja. Ja. En dan is er heel wat te ontdekken aan de adem. Ja? Dus dat is daar zo bijzonder aan. Als ik bewust ademhaal, dan krijg ik een prik ergens. Dus nou, je moet even rustig ademhalen, meneer. Door je neus inademen en door je mond uitademen, dan word je rustig van. Is dat een van de punten? Nou, zou kunnen. Ja, wat dan vooral werkt, is dat ze u waarschijnlijk even wat willen afleiden. Dus alles wat je doet, helpt daarin. Maar je hebt andere dingen die met ademhaling te maken hebben. Want dan denk je, nou, dat is het enige wat ik weet. En als ik door mijn buik ademhaal, gaat het anders dan door mijn mond of door mijn borst ademhaal. Ja. Dat zijn allemaal dingen die jij... Nou, leg uit. Wat kan je met ademhalen dan alleen ademhalen en in leven blijven? Wat het mooie daarvan is als je... De eerste stap is vaak bewust worden. Want u zegt al van, oh, dit en dat weet ik van mijn adem. Maar wat ik dus vaak tegenkom is dat... Ja. Mensen dat helemaal niet weten. En eigenlijk geen enkele bewustwording hebben van de manier waarop ze ademhalen. Nee, omdat het zo automatisch gaat. Ja, en wat je vaak ziet, hè, is als mensen heel gehaast zijn, druk bezig zijn, van alles aan het doen zijn, dat ze soms eigenlijk nauwelijks ademhalen, heel oppervlakkig ademhalen. En daardoor zich nog opgejaagder gaan voelen. Ja. En vaak nog meer stress gaan zelf ook ervaren. Ja. Nou, weet je wat ik nu bijvoorbeeld merk? Het is natuurlijk best spannend om hier te praten. Dus dan merk ik al dat mijn eigen adem wat hoger zit dan normaal. In enige spanning is, dat kan natuurlijk overal gebeuren. Dat hoeft niet zo ernstig te zijn. Maar nee, dan merk dan je al dat je ademhaling anders is. Ja, dus dan merk ik bijvoorbeeld zelf al dat mijn ademhaling wat hoger is dan het normaal. Mm-hmm. En wat is hoger dan? Nou, hoger... In je borst. Ja, dus dat het meer naar je borst gaat. Zit je zo? Ja, nou, zo zit je. Nee, dat is niet, maar niet. Ik overdrijf natuurlijk wat, maar dat kan natuurlijk gebeuren. Ja. En een andere vorm wat bij mensen waar ze soms niet bewust van zijn, is mensen die heel veel bijvoorbeeld zuchten tussendoor. Mm-hmm. En daardoor eigenlijk heel weinig ademhalen. Dus weinig... Nooit hun longen volzuigen. Ja, weinig. Ja. Als je inademt, krijg je eigenlijk als het ware allerlei nieuwe energie. Mm-hmm. Dus dat geeft nieuwe energie en daar kan je allerlei dingen mee doen. En dan is het mensen die zeggen, goh, ik voel me altijd zo moe. Of ik heb vaak zo'n beetje lusteloos. En dat zou in die ademhaling kunnen zitten. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Daar heb je ook cursussen voor? Ja. Ja, ademhalingscursussen. Denk je, ademhalingscursussen. Nou, nogmaals, doe je allemaal. Maar goed, er zit meer achter dus. Ja. En hoe gaat dat in zijn werk dan? Je kan moet je opgeven voor die ademhaling? Ja, kan je opgeven. Dat is handig. Ja. Waar moet dat? Als je naar www.praktijkverhoef.nl mm-hmm. en dan Verhoef met de dubbel F, dan vind je daar de ademavonden en kan je opgeven. En die worden gehouden in... Bij Touch Fit, dat zit in Vlaardingen-Holy. De Hendrik Casimierstraat is juist. Het. Maar dat staat ook allemaal op een website, neem ik aan. Ja, dat staat er allemaal op. Dus dan kunnen mensen zelf even kijken. Wel handig als je van tevoren even aangeeft. Ja, heel graag. En niet binnenkomt hollen van het laatste moment. Ik ben helemaal achter adem. Nou, daar kan je ook wat aan doen, denk ik. Ja, nou dat kan ook. Ja, soms moeten mensen heel hard hollen om op tijd te zijn. Ja. Dan kunnen ze alsnog gelijk beginnen. Even op adem komen. Ja, precies. Nou, dat is dan de avond even op adem komen. 11 en 18 mei in de Hendrik Casimierstraat 151. Maar als u naar de website gaat, dan vindt u het allemaal terug. Marianne Verhoef, therapeut en trainer, waar ademhalen allemaal goed voor is. Dat hebben we nu gehoord en de ademavonden komen eraan. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Ja, ook. Dankjewel. Dit was de vrijdageditie. Aanstaande maandag is er weer een nieuwe. En uiteraard wordt die gepresenteerd door mijn collega Alfred Blokhuizen. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. En ik ben er uiteraard volgende week vrijdag weer. Ik wens je een heel fijn weekend. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it. I can do it. If I just believe it, there's nothing to about it every night and day. Spread my wings.